Mondjad! Szia, tata! Hogy mindig te veszed fel ezt a nyelvet? Hát én szeretlek téged. Na, és édesanyám hol van? Az nem szeret. De jó, de merre van? Hát merre, én nem tudom. Merre vagy, mama? No. Na. Nyögjed. Hát mondom, hogy édesanyámat nem adod ide nekem? De odaadom, ha körhet. Hát igen. Mondjad, lányom. Na, édesanyám, te mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Itt beszélgetünk a nappaliba. Na. Ja, hogy mindjárt ott voltok, az beszélgetgettek. Tessék? Mindjárt ott voltok és beszélgettek. Hát az MSZ-en még a Gergők kint vannak, még macskáznak. Azt hiszem kutyáznak. Kutyát azt nem, bánt, nem engedjük ki, mert bántja a kis macskákat. Ne. Más szérja nincsen, csak a macskákat bántani, de főleg a fehér-feketét. Hát az a legújabb jövevény. Az nem a miénk, az hogy hívják. Akkor csak a Jancsival meg a Vécuvel beszélgett? A Jancsi meg komolyabb, mint a Gergő meg az Emese, mi? A Gergő meg az Emese kint vannak. A Jancsi, meg a Tata, meg a Veronka, meg én bent vagyunk. Ó, jó van. Két bandára vagy téged. Két bandára vagytok. Jó van. Mutatom a Veronkát. Betut, mi van a Veronkát? Na, szia. Szia, Veronka. Hányra menjek ki holnap? A hányra akarsz kijönni? Hát, amikor mondod. Nekem mindegy, amikor te jó nap látod, aludjál legalább egy 9 óráig, és akkor utána is jó lesz. Persze, hogy ne 9 óráig. Tudod, mikor adtam én, tudjál 9 óráig? Akkor így nem is tudom neked megmondani. Jó, persze, hogy ne. Jó. Mit mondod, jó van. Tessék? Mit mondod, tata? Semmit. Akkor jó van. Majd én lassan most is egy kicsit csináltam ezt a szavaszt, most majd megint csinálok ezt a szavaszt, akkor lassan csak haladok. Jó van. Na, visszadom anyát, jó? Hát azt mesélhetsz nekem akármit még. Majd holnap. Jó. Na, adom anyát. Jó lesz. Akkor jó éjszakát, összesom. Jó éjszakát. Aha. Itt vagy még? Aha. Mondja, vagy vissza. Hát majd mindjárt megyek én is még egy kicsit itt elő is össze akarok pakolni majd. Én megint hogy nézem, milyen a bogrács, elfelejtettem eddig a bográcsot megnézni, majd mindjárt megnézem, hogy hogy néz ki. Akkor. Mesélj még valamit, mama, te is. Mit meséljek? Kint voltunk a Veronka meg a Lemeszerfi Jancsi, mindnyájan locsolták a, hogy hívják okat, paradicsomot. Paprikát, virágokat locsolgatták, mindjárt besegítettek. Akkor szétek paradicsomot. De vágtad a takasodat utoljára, nem? Nem. Jött a szokkálni, hajlít meg a én is már ügyekezem a fűzőszoba főkosztodását, lemosását. Ez a mai édesanyám. Éjszakára, hogyha iszik, akkor megdobogtassa a szívét, azt aztán úgy, ér, azt mondta, úgy érzi, hogy nem kap levegőt. Azt mondtam, ez a mi az, hogy nem iszik elegendő folyadékot. Több folyadékot kéne neki. Hát akkor még... De nem azt mondta, hogy kávét igyon, hanem hogy csak vizet igyon, hogy több folyadékot, több vizet igyon. De hát ő azt mondta Attilán, hogy eleget iszik, neki nem küldted. Hát akkor jó van. Meg éppen nem is tudom, milyen műsorban volt, hogy tényleg sok folyadékot ír körülni, mert milyen sok mindenre jó a víz. Hát én nem tudom, de már nem is én izgatom rajta én magamat, elég volt, nem? Hát nem is lehet. Hát, na jó. Jó vagy, te rendben minden, akkor. Jó vagyunk, akkor már rendben. Akkor már bennetek eszről, jó? Jó, köszönöm, jó, aludjál, jó. Szia, szia. Szia, édesanyám. Szia, jó ég. Jó ég, szia, szia.